pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do granic województwa podkarpackiego zbliża się fala wezbraniowa na Wiśle. Policja szuka napastnika, który zabił nożem mężczyznę na przystanku MPK w Poznaniu. Na Wyspach Brytyjskich trwa poszukiwanie następcy premier Theresy May. Do granic województwa podkarpackiego zbliża się fala wezbraniowa na Wiśle. Jutro rano ma dotrzeć na wysokość Sandomierza i Tarnobrzegu. Zdaniem służb ratowniczych fala nie powinna stanowić zagrożenia. Ten rejon poważnie ucierpiał podczas powodzi w 2010 roku. Na wałach przeciwpowodziowych w północnej części województwa podkarpackiego cały czas pracują strażacy, ochotnicy oraz żołnierze WOT. Ratujemy co się da, umacniamy wały. Podporucznik Frąszcz, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Wały w tym momencie akurat są w takim stanie, że trzeba je od wewnętrznej strony umocnić, ponieważ nasiąkły wodą. Pod ręką mamy piły motorowe, w odwodzie pompy, ale generalnie na tę chwilę wystarczy sama łopata, worki i dobre chęci. Wójt gminy Gorzyce, Leszek Surdy. Niepokój jest. Spotkałem się z takimi zapytaniami, czy mamy się już pakować, ewakuować i tak dalej. Ja rozumiem ich poddenerwowanie, ich niepokój, bo przeżyli tutaj powódź 3-krotnie w ostatnich latach. Mamy sytuację w tej chwili stabilną, nie mamy żadnych podtopień, nie mamy żadnych przesiąków wałów. To, cośmy widzieli tam za wałami, co się po powodzi stało, no to jest przykry widok. Każdy się tego obawia. Mimo, że tu mieszkamy, ale jak tylko woda idzie, to strach jest. Nigdy się nie przygotowujemy. W ostatniej chwili łapiemy to, co najważniejsze, i uciekamy. Koledzy mówią ze straży, że wszystko będzie dobrze, że fala już się wydłużyła, że będzie niższa. Nie będzie tak źle, nie zaleje raczej. Teraz na 5 rzekach województwa podkarpackiego przekroczone są stany alarmowe. Fala wezbraniowa dotrze do granic województwa. Dziś wieczorem stan wody w Wiśle nie powinien przekroczyć 600 cm, a to oznacza, że wezbranie nie powinno stanowić realnego zagrożenia. Policja zna tożsamość napastnika, który śmiertelnie ranił nożem mężczyznę na przystanku MPK w Poznaniu. Trwają jego poszukiwania. Policja o ataku na przystanku przy Alejach Solidarności w Poznaniu została powiadomiona po godzinie 18. Policja zabezpieczyła m.in. monitoring, a na miejsce zbrodni skierowano przewodnika z psem tropiącym. Na Wyspach trwa poszukiwanie następcy Theresy May. Wczoraj ogłosiła ona, że za 2 tygodnie odejdzie ze stanowiska szefowej Partii Konserwatywnej. Premierem pozostanie do czasu wybrania nowego lidera. To serve the country I love. Theresa May odchodzi. Teraz pytanie, kto przyjdzie na jej miejsce. Kandydatów jest około 15. Swój udział zgłosił oficjalnie minister zdrowia Matt Hancock. Trzeba nam lidera na przyszłość, a nie tylko na teraz. Ja dokończę Brexit, ale musimy też walczyć o przedsiębiorczość czy wolne społeczeństwo. Na liście również Sajid Javid, szef MSW, głosował za pozostaniem w Unii, ale teraz deklaruje, że zmienił zdanie. Michael Gove, minister środowiska, to od dawna zwolennik Brexitu, ale według doniesień medialnych mówi nie Brexitowi bez umowy. Jeremy Hunt, minister zdrowia, głosował za pozostaniem, teraz akceptuje wynik referendum, ale mówi: mogę zjednoczyć partię, bo wiem, jak myślą przeciwnicy Brexitu. Faworyt? Na razie to Boris Johnson, były szef dyplomacji, który ze stanowiska odszedł w proteście przeciwko planowi Theresy May, zakładającemu zbyt miękkie, jego zdaniem, wyjście ze wspólnoty. Rywalizacja potrwać ma mniej więcej do końca lipca. Najpierw seria głosowań pośród posłów, którzy zawężą grono kandydatów do 2 osób. Ostateczny wybór należeć będzie do opłacających składki posiadaczy legitymacji partyjnych, sympatyków i działaczy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I mamy informację sprzed chwili. Nożownik, sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku na przystanku autobusowym przy Alei Solidarności w Poznaniu, został zatrzymany. Został złapany niecałą godzinę temu. Ma 29 lat. Renata Dancewicz, Roma Gąsiorowska, Ewa Kasprzyk i Robert Więckiewicz. Między innymi ci aktorzy czytają fragmenty książek na wrocławskiej Europejskiej Nocy Literatury. Wśród wybranych dzieł znajdują się m.in. bracia Karamazow Fiodora Dostojewskiego czy baśnie Jana Christiana Andersena. Europejska Noc Literatury to także imprezy towarzyszące, a o jednej z nich opowiada Patrycja Borowicz ze Strefy Kultury Wrocław. Oprócz czytań, które będą trwały od 18 aż do 23, zapraszamy na po godzinach na naszą strefę plenerową na placu społecznym przed Impartem, gdzie przygotowana zostanie specjalna wyprzedaż książek, która potrwa aż do 1 w nocy, i na samym placu społecznym będzie można przy okazji Gastromiasto porozmawiać oczywiście o literaturze. Każdego roku wybierany jest inny rejon Wrocławia, w którym odbywa się to wydarzenie. W tym roku wybór padł na plac Grunwaldzki i jego okolice. To był serwis Trójki.

Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to było My Brightest Diamond, czyli Shara, Nova i Quiet Loud. Dwa tygodnie temu zapoznaliśmy się z takim właśnie utworem, który przynależy do jej ostatniego albumu, A Million and One, ale na nim się nie znajduje. To kolejny i, jak sama artystka twierdzi, już ostatni taki luźny, niezwiązany powidok z tego albumu. Niezwykle piękny. Quiet Loud. Kolejna artystka, Kate Le Bon, również gościła parę tygodni temu w tej audycji. Doczekaliśmy się jej nowego albumu. Ja tego albumu jeszcze przy sobie dziś nie mam. Ukazał się wczoraj, Reward. Za to przyniosłam jej remix piosenki innej artystki, którą znają Państwo między innymi z tej audycji, Eleanor Friedberger. Jeden z singli z jej ostatniej płyty, Are We Good, remiksie Kate Le Bon. Oh, Eleanor Friedberger, Are We Good? W remiksie Kate Le Bon. Piosenka z albumu Rebound, natomiast nowy album Kate Le Bon to Reward. Posłuchamy go w większej ilości już za tydzień lub dwa. Teraz chciałabym wrócić do tematu, który napoczęliśmy już kilka miesięcy temu. Zespół Parenthetical Girls, który poznałam dzięki temu, że okazjonalnie grał w nim i występował w charakterze producenta Jarek Bischoff, czyli basista, aranżer, kompozytor, którego bardzo lubimy. Posłuchajmy utworu z płyty Privilege, która była zbiorem kilku epek, które zespół Parenthetical Girls wydał rok i dwa lata wcześniej. To będzie utwór pod tytułem Curtains. Parenthetical Girls i piosenka Curtains z albumu Privilege. Jedyną stałą osobą w zespole Parenthetical Girls był, ponieważ zespół już oficjalnie zakończył swoje działanie, był Zach Pennington. Pozostali członkowie zespołu zmieniali się jak w kalejdoskopie. Nie był to przypadek, było to świadome założenie artystyczne. Już wspomniałam, że pojawiał się na tych albumach Jarek Bischoff, a także inny muzyk, Sam Mickens. Nie jest przypadkiem, że tych dwóch razem występował w innym zespole. Ten zespół to The Dead Science, który różni się zdecydowanie od Parenthetical Girls, ale ma też bardzo ciekawe punkty styczne. Posłuchajmy więc utworu The Dead Science. To będzie The Future Forever Until You Die. The Future Forever Until You Die, The Dead Science z albumu Frost Giant. To był rok 2005. No i może nie uwierzą mi Państwo, że nie dobieram piosenek tematycznie, bo po w zespole The Dead Science i po piosence ze śmiercią w tytule posłuchamy teraz zespołu o nazwie Death, ale nie wybierałam ani nie trzymałam palca w słowniku pod literką D. Ten niesamowity zespół protopunkowy już długo czekał mnie w kolejce, żeby wreszcie coś z jego dorobku do studia przynieść. To będzie piosenka, utwór właściwie, Let the World Turn. Ukazał się dopiero w 2009 roku, ale został nagrany w latach 70. Przypomnę, że zespół Death został założony przez braci Hackney w Detroit na początku lat 70. Nie działał bardzo długo, ale dzięki wytwórni Drag City, która właśnie między innymi wydała tę płytę w 2009 roku, wznowił działanie w nieco innym składzie. Posłuchajmy. Turn around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip. On a wild trip around. Let the world turn. Let the world turn around. On a wild trip, on a wild trip around. them in. You know that time is all we're made of. The world will keep on spinning. Let it spin. You know the time will all be made up. Took your measurements from your toes to the top of your head. Yeah, you know. Who bought your clothes and new shoes and wrote you a book you never read? Yeah, you know. Who was it? Yeah, you know. We real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. I hope you're listening. Are you? Who was it you called the good shepherd, rounding up the kids for their meal? Who chased your shadow running out behind, clinging to your high-flying heels? High-flying, high-flying, high-flying heels. Who was it? Yeah, you know we real cool. On the far side of the morning, who was it? Yeah, you know we real cool. And I hope you're listening. Measure the distance from the planets right down to your big blue spinning world. And heartbeats and tears and nervous laughter spilling down all over you, girl. Who was it? Yeah, you know you're cool. And the world keeps on turning. Who was it? Yeah, you know. And I hope you're listening. Sirius is 8.6 light years away. Arcturus is 37. The past is the past and it's history. Wikipedia's heaven. When you don't want to remember no more. On the far side of the morning, Najpierw usłyszeliśmy Let the World Turn zespołu Death z albumu For the Whole World to See. A teraz artysta, którego nie da się pomylić z nikim innym, oczywiście Nick Cave and the Bad Seeds z albumu Push the Sky Away, We Real Cool. Znacie Państwo moją miłość do Fleetwood Mac? Ja się bardzo cieszę, że w ciągu ostatnich 6-7 lat ukazało się tyle zremasterowanych i nowych edycji ich klasycznych albumów, między innymi najbardziej znanego Rumours. No i oczywiście największą radość, przynajmniej dla mnie, powodują na takich albumach te różne okruchy i wcześniej niepublikowane dema, pierwsze podejścia, nieudane podejścia do piosenek, które tak dobrze znamy. To będzie zupełnie niepodobna, poza może refrenem, wersja utworu The Chain, którą wykona Stevie Nicks z towarzyszeniem tylko i wyłącznie gitary. Slipped into dances of my emptiness. I let teardrops fall. Stepped into the canyons of my loneliness, and I went about as far as I could go. And even as I searched for you, I knew that even love me now. Stevie Nicks, a raczej Fleetwood Mac i The Chain, tak brzmi demo tej piosenki w docelowym utworze. Pozostał refren, ale demo jest równie piękne. No to teraz zmieniamy skalę z gwiazdy światowej teraz na gwiazdę lub nie tyle gwiazdę, co artystkę, dużo bardziej kameralną i lokalną. Może zrobię taki wstęp. Jedną z wielkich przyjemności kupowania nagrań wydawanych przez malutkich, niezależnych wydawców, jeżeli robi się to przez jakiś portal, który jest przyjazny i artyście, i klientowi, i słuchaczowi, jest to, że można dostawać później takie krótkie wiadomości od wydawcy na temat artystów, których się jeszcze nie zna, którzy na przykład są pokrewni charakterem czy też gatunkiem, który uprawiają. Nabyłam jakiś czas temu prezentowany również w tej audycji album Heinbacha w niewielkiej niemieckiej oficynie Zeil Records i dostałam od nich niedawno informację, że wydali właśnie nową płytę duńskiej artystki Sophie Birch, zajmującej się, podobnie jak Heinbach, ambientem. To jest prześliczny album, bardzo Państwu go polecam, nosi tytuł Planet. Posłuchajmy utworu Candy Zay. Thank you. To taka drobna porcja ambientu dla Państwa, którą lubię wtrącić między czysto piosenkowe formy w tej audycji. Sophie Birch. Sophie pisana przez F, S-O-F-I. Bardzo Państwu polecam wejście na jej stronę, ponieważ artystka zajmuje się nie tylko ambientem, ale też projektuje dźwięki do, jeśli mogę tak się wyrazić, do różnych instalacji sztuki współczesnej, a także do krótkich filmów. Jest to bardzo angażująca strona, spędzicie tam Państwo pewnie dobrych parę minut. To teraz zespół, który ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu chyba jeszcze się nie pojawił w ogóle w tej audycji, The Sea and Cake. Posłuchajmy albumu The Runner z płyty Runner. That you'll never be a star in my blue. podoba mi się to, jak zwolniliśmy pod koniec audycji. Wydaje mi się, że to jest jedna z pierwszych od dłuższego czasu audycji, która rzeczywiście trzyma się oryginalnej koncepcji głowy, serca i bazy, bo zaczęliśmy ostro i energicznie, później było ciężko i tak bardzo zasadniczo, a końcówka rozpływa nam się. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie zasnęli. Jeżeli chcecie Państwo zasnąć, będziecie Państwo mieli szansę jeszcze za chwilę, ponieważ wrócimy do płyty Sophie Birch Planet. To będzie utwór Reverie i życzę słodkich snów. Żegnam się. Dziękujemy Renata Szewczak, Ola Baszun i ja, Gaba Kulka. Autopromocja. Dzień Teatru Polskiego Radia z festiwalu Dwa Teatry na antenie Trójki jutro.